μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Ωρε τι πάθαμε! Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Και τι θα καταργήσει ο Αλέξης όταν έρθει, αν έχει καταργηθεί. Άλλη λάθος κάνει ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς. Λέει ότι το μνημόνιο δεν θα υπάρχει σε 2-3 χρόνια. Και τώρα ήδη δεν έχουμε μνημόνιο. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ένα σχέδιο, μια δέσμευση της χώρας, την έχει υπογράψει πριν λίγο καιρό και την ανανεώνει αυτή την υπογραφή. Δεν έχουμε μνημόνιο ουσιαστικά. Ευχαριστημένοι πολίτες απολαμβάνουν τα καλά μιας αναδιάταξης που συνέβη τα τελευταία 2-3 χρόνια στον τόπο. Θέλετε να το πείτε μνημόνιο, δανειακή σύμβαση, υποχρέωση, δανειστές, όροι, εντολές, όπως θέλετε. Μνημόνιο δεν έχουμε και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Οπότε δεν ξέρω τι δεν θα υπάρχει σε 2 χρόνια. Φτάσαμε στο σημείο που καταργούμε και το μνημόνιο στα λόγια πάντα. Η ζωή συνεχίζεται κανονικά από κάτω και από πάνω είναι αυτοί και λένε κάθε μέρα ό,τι τους κατέβει κυριολεκτικά. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Η Ελλάδα που χτίζουμε σήμερα δεν θα χρειαστεί άλλα μνημόνια. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Α, μάλιστα. Βάζουμε από τώρα τα θεμέλια μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης με ανταγωνιστικότητα. Like a ghost in a no man's land. With just one voice and a gun in my hand. Οδηγούμε τη χώρα σε ανάκαμψη. Στην υγειά του νοικοκύρη και γενικώ στην υγειά πάντων και παξών. There's a shadow hanging over my head. She was an angel, at least that's what she said. Και γενικώ στην υγειά πάντων και παξών. Παξών των Ρουσιών, βοήθειά μας. Πάντων, παξών και αντίπαξων στην υγειά. Εφόσον το καταργούμε το μνημόνιο, έχουν αρχίσει σιγά σιγά. Έχει αρχίσει το ξύλωμα του μνημόνιου. Δεν το καταλαβαίνετε με την πρώτη, αλλά συμβαίνει αυτό, για να το λέει ο Σαμαράς και μάλιστα στους βιομήχανους. Κάτι περισσότερο ξέρει ο άνθρωπος. Όσο μιλάμε εμείς και από το πρωί και από χτες, έχει αρχίσει η επίδοση των φύλων επιτάξεως. Όπως δήλωσε νωρίτερα εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πως το είπαμε, ΝΑΤΟ, η επιστράτευση λέει ένα ακραίο μέτρο, στο οποίο καμία κυβέρνηση δεν καταφεύγει με ευκολία. Ξέχασε να πει, εξαιρείται η δική μας κυβέρνηση, που όποτε γίνει μια απεργία λίγο παραπάνω από τα συνηθισμένα, αμέσως φεύγουν τα χαρτιά, τα φύλλα επίταξης. Όμως, ευρωπαϊκή χώρα, ευρωπαϊκή κυβέρνηση, άλλος αέρας, ούτε ουρές να στριμωχτούν να τα πάρουν. Πάει ο αστυνόμος, νοικοκυρεμένα, στο σπίτι, δίνει το χαρτί. Αυτά τα παλιά που ξέραμε, που στριμωχνώσουν για να κάνεις μια δουλειά με το δημόσιο, από το πρωί τσακωνώσουν με τους γύρω, έχουν καταργηθεί. Έρχεται ο αστυνομικός, όταν θέλει το κράτος, κανονικά χτυπάει την πόρτα, ευγενέστατα, σου δίνει το χαρτί, συνεχίζεις εσύ με τα υπόλοιπα και αναζητήσεις στο παρόν και στο παρελθόν τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Αντώνης Σαμαράς μιλάει και μας λέει τα καλά των τελευταίων ημερών και χρησιμοποιεί και παραδείγματα. Θυμόσαστε την Ελλάδα του Brexit, έξοδος και Ελλάδα μαζί. Αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα εκείνοι που πόνταραν στο Brexit ποντάρουν στον Λένιν του 1920. Εκείνοι που πόνταραν στο Brexit ποντάρουν στον Λένιν του 1920. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει υστέρηση, την οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός. Υπάρχει υστέρηση, την οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός. Μπράβο! Και από την συνταγή του Λένιν, όπως το είπε και ο Σαμαράς, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κακώς δεν τον καλούνε στις εκπομπές και πού να πάει, στην ανατροπή λέμε. Όλο το βορίδι θα μπορούσε να το σπάει λίγο με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, γιατί πάντα έχει να πει κάτι πολύ χρήσιμο, κάτι πολύ καινούριο και κάτι πολύ αστείο. Το τελευταίο ισχύει πάντα με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ακούσατε εδώ, διαπίστωσε ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να καταγγείλει και αυτούς που έφεραν τη φτώχεια, σαν να είναι κάποιος τρίτος που δεν είχε καμία ανάμειξη στα όσα εσχρά έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει υστέρηση, την οποία πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Μέσα από τις διατάξεις που έχουμε ψηφίσει και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Και κάποιοι άλλοι θησαυρίζουν. Μισό λεπτό λίγο. Υπάρχει φτώχεια. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Μέσα από τις διατάξεις που έχουμε ψηφίσει και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε. Και κάποιοι άλλοι θησαυρίζουν. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, θα βρίζουν του λέω Παφίλης, μισό λεπτό, δεν έχει σημασία εκεί τι γίνεται. Σημασία έχει ότι διαπιστώσαμε ότι υπάρχει φτώχεια, τη φέραμε εμείς με την ψήφο. Δεν το είπε έτσι, αλλά φταίει και ο ίδιος. Πάντα οι διαπιστώσεις του Χρυσοχοΐδη έχουν μια αξία, γιατί είναι υπεράνω όλων, κάνει ωραίες καταγραφές και τις λέει με φοβερή ευκολία. Ευτυχώς που υπάρχει και ο ΣΕΒ για να πηγαίνουν εκεί να μιλάνε οι πολιτικοί. Να ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί την επόμενη μέρα. Πήγε ο Σαμαράς το απόγευμα, πήγε όμως και ο Τσίπρας το πρωί. Εκεί του τα είπε χοντρά, γιατί πήγε ένας αριστερός για άλλη μια φορά στο στόμα του λύκου. Το έχει κάνει 5-6 φορές τώρα τελευταία. Πηγαίνει σε διάφορα στόματα λύκων, είτε είναι εκδοτικές επιχειρήσεις αξιόλογες αυτού του τόπου, που ασχολούνται μόνο με τα εκδοτικά τους, με τις εφημερίδες τους και τίποτα παραπάνω. Κάνει τέτοιες συναντήσεις. Πήγε χθες και στους βιομήχανους, οι οποίοι έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά και έχουν προσφέρει πάρα πολλά, δίνουν και δουλειές. Μόνο αυτό. Να πούμε, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο. Εκεί λοιπόν τους είπε αλήθειες που πραγματικά τους τρομοκράτησαν. Θέλω επίσης να καταστήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις το εξής. Εμείς θέλουμε να γυρίσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Εμείς θέλουμε να γυρίσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Αν ήσασταν υπό απόλυση. Τι θέλετε, να κλάψουμε. Αυτό που σας λέω. Ο Τσίπρας είναι ο πρώτος, τον καταλάβαμε. Τα λέει και πολύ ωραία. Επιτέλους υπάρχει ένα όραμα από την αριστερά, απτό όμως όραμα, να μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Με απλό λόγο, κατανοητό, και το είπε και στο στόμα του λύκου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η τελευταία που ακούσαμε ήταν η κυρία Ρεπούση, πάλι χτες από την Ανατροπή. Είναι και το μέλος εκεί του Δουσού της ΟΛΜΕ, καθηγητής ο κύριος Κοτσιφάκης. Περιγράφει τα δικά του και κάποια στιγμή ακούγεται καθαρά, να το πούμε κι εμείς. Η κυρία Ρεπούση του λέει με πολύ ωραίο τρόπο, όπως πρέπει μια άλλη αριστερά να μιλάει σε απολυμένους ή υποψήφιους απολυμένους ή εν πάση περιπτώσει εργαζόμενους που έχουν πληρώσει το 40%, έχουν χάσει το 40% του μισθού που έπαιρναν πριν για να κάνουν μια ιδιαίτερη δουλειά, δεν είναι οι καθηγητές οποιοσδήποτε. Τους λέει με πολύ ωραίο ύφος, όπως αρμόζει και με την ευαισθησία που έχει το στέλεχος της Δημάρ, τι θέλετε να κλάψουμε. Δέσμευση, πολιτική δέσμευση, να βγει ο Υπουργός Παιδείας. Ναι. Που δεν βγαίνει αυτό το διάστημα. Και να μην γίνει μην καμία απόλυση εκπαιδευτικού μόνιμου για να πληρωθεί. Τρία θέματα. Μάλιστα. Που θεωρούμε ότι είναι και τα κεντρικά, ας το πούμε, τη κινητοποίηση αυτή. Αν μου επιτρέπετε, είναι σαν τα θέματα που βάζουν οι εμπόλεμοι. Ναι. Έχοντας αποφασίσει. Εάν ήσασταν υπό απόλυση, κυρία Ρεπούση, δεν θα το λέγατε έτσι, με τόσο ωραίο χαμόγελο. Καλά, δεν θα το λέγατε με τόσο ωραίο χαμόγελο. Αν ήσασταν υπό απόλυση. Τι θέλετε, να κλάψω. Αυτό που σα λέω. All the lights seem so pale. You were the one who nailed the wall last night. Αν ήσασταν υπό απόλυση. Τι θέλετε, να κλάψουμε. Αυτό που σας λέω. Όχι, προς Θεού. Είναι ευαισθητή. Είναι αριστερή πάνω απ' όλα, με όμικρον γιώτα και με ήταμ. Όλοι Δημάρ, Ψαριανός, ο Κουβέλης κυρίως και οι υπόλοιποι. Αλλά όχι, δεν χρειάζεται να κλαίνε. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί ξεπεράσαμε τα δύσκολα, όπως ακούτε, κάθε μέρα από παντού πια, και πάμε στα πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν έχει ακυρωθεί και ο πολιτικός λόγος, ο τεκμηριωμένος, με τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και το έχει ρίξει στη μυθολογία. Μύθος ότι βγαίνουμε όπου να είναι από το τούνελ. Μύθος ότι αρχίζει η ανάπτυξη. Μύθος ότι κάμπτεται η ανεργία. Μύθος ότι υπάρχει αποδοχή των θυσιών από την κοινωνία. Μύθος ότι η κυβέρνηση εκπροσωπεί την πολιτική σταθερότητα. Μύθος. Το δάση τρίχο μου στήθος. Είναι μύθος. Είναι μύθος. Το δάση τρίχο μου στήθος. Μύθος ότι όλα εν γέννη αλλάζουν προς το καλύτερο. Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Συνεχίζουμε με τα βαριά της επικαιρότητας, γιατί η επικαιρότητα μόνο βαριά έχει, αν εξαιρέσουμε το γενικό καλό ότι ξεπερνάμε τα δύσκολα και δεν θα έχουμε και μνημόνιο. Και τι θα κάνουμε μετά χωρίς μνημόνιο, γιατί ήταν, όπως λέει και ο ποιητής, μια μικρή και κάποια λύσης. Ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή έχει διαβάσει πολλά, οποιοδήποτε είναι στην αριστερά έχει διαβάσει πάρα πολλά, φαίνεται αυτό αν κοιτάξετε γύρω σας, όλους τους αριστερούς, τουλάχιστον είναι διαβασμένοι. Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιεί τσιτάτα. Αυτό έκανε χθες, χρησιμοποίησε ένα τσιτάτο του Λένιν σε διάφορες παραλλαγές για να εκπλήξει και να δείξει ότι αν δεν ανήκει στην ίδια ιδεολογική σκέψη του Λένιν, τουλάχιστον είναι συνεχιστής του. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα νύχια από τις τυμφαλίδες όρνηθες. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν την κόμπρο του Αυγία. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν φυτά εσωτερικού χώρου. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα άλογα του Γυριώνη. Μάλιστα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά και οι τρεις και οι τέσσερις εκδοχές όντως παίρνουν την θεωρία του Λένιν, την πρακτική ακόμη σε λίγο δεν απέχουμε, και την πάνε λίγο παραπέρα με τα άλογα, τα φυτά εσωτερικού χώρου και ό,τι άλλο χρειαστεί, πάντα συμφώνως προς το Feng Shui της Επανάστασης, για να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ και κανένα δύο ώρο στο διαδίκτυο υπάρχει μια φωτογραφία ενός 14χρονου. Να μπείτε να τη δείτε, στον Ενικό μπείτε, αργότερα θα την βάλουμε και στην Ελληνοφρένεια, θα είναι η φωτογραφία της σημερινής εκπομπής. Ένας 14χρονος Αφγανός. Σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, άνδρες με μαύρες στολές του σταμάτησαν, ανήλικο παιδί, του ζήτησαν τα χαρτιά του, κάτι που γίνεται σε πολλές περιοχές της Αθήνας, τις νύχτες κυρίως, από, όχι από τα εντεταλμένα όργανα, από αυτούς που θεωρούν και που έχουν πολλά πράγματα στο κεφάλι τους, όχι αυτό που χρειάζεται κυρίως. Όταν ο Αφγανός τους είπε ότι ήταν από το Αφγανιστάν, εκείνοι δεν δίστασαν καθόλου και του χάραξαν το πρόσωπο με ένα μπουκάλι μπύρας. Έχει μια αξία να δείτε, είναι πολύ σκληρή φωτογραφία, αλλά έχει μια αξία. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο 14χρονος επρόκειται να ταξιδέψει για την Ελβετία, όπου ήδη βρίσκονται η μητέρα του και ο μεγαλύτερος αδερφός του. Όμως συνελήφθη στο αεροδρόμιο και αφέθηκε ελεύθερος, δεν μπόρεσε να πάει εκεί. Το παιδί πλέον είναι υπό την προστασία της εισαγγελίας και των γιατρών του κόσμου και σύντομα θα βρεθεί τρόπος για να ενωθεί με την οικογένειά του. Αυτά από τις στιγμές που συμβαίνουν στους δρόμους τα βράδια αυτής της χώρας, με την αστυνομία πάντα να επαγρυπνά και με τις καταγγελίες υπουργών και τις προθέσεις ότι θα παταχθούν τέτοιου τύπου φαινόμενα ρατσιστικής βίας. Βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Έχει μια αξία όμως να δει κανείς τη φωτογραφία, μιλάει από μόνη της. Εκτός από αυτό, τι άλλο έχουμε? Έχουμε τα υπόλοιπα, ότι εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Έχουμε τηλέφωνο επικοινωνίας, αν θέλετε να πείτε κάτι για το συγκεκριμένο ή οτιδήποτε άλλο. Απαντά ο Αποστόλης στο 211-200-8200. Mail μπορούμε να στείλουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS από κινητό, γράφει Real, αφήνει κενό το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και ο Αντώνης Σαμαράς με τα οράματά του, πολλά οράματα διασταυρώνονται. Όποιοι μιλάνε κυρίως στους βιομήχανους, έχουν και οι βιομήχανοι ένα όραμα, δεν το συζητάμε, αλλά όσοι πάνε εκεί αισθάνονται την ανάγκη να ξεδιπλώσουν τα οράματά τους. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, το έκανε χθες και ο Πρωθυπουργός. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σχέδιο και το αποδείξαμε και τώρα πια φαίνεται. Έχουμε και όραμα για την αναπτυξιακή αναγέννηση κοπανατζίδων της Ελλάδας. Για την αναπτυξιακή αναγέννηση κοπανατζίδων της Ελλάδας. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα νύχια από τις τυμφαλίδες όρνηθες. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Ωραία, τι πάθαμε! Σήμερα εκείνοι που πόνταραν στον Brexit ποντάρουν στον Λένιν του 1920. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα άλογα του γυριών. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Έτσι έχουμε ένα ωραίο δίλημα. Οι μισοί το διαλύουν και οι άλλοι μισοί δεν το διαλύουν. Leningrad Cowboys είναι το τραγούδι, επειδή ακούστηκε πολύ ο Λένιν χθες μέσα στο στόμα των βιομηχάνων και από το Σαμαρά, από τον Τσίπρα στην αρχή το πρωί και από το Σαμαρά στην πορεία. Μετά ακούστηκε και ο Τσαουσέσκου, ποιος άλλος, ναι, δεν θυμάμαι, και ο Εμβέρ Χότζα, ναι. Ο Σαμαράς τα είπε αυτά. Έχει πολύ φρέσκα επιχειρήματα όταν αναφέρεται στην αριστερά γενικότερα και χρησιμοποιεί φρέσκες ιδέες και αποστομωτικές ατάκες. Ο Πρωθυπουργός αυτά. Τώρα υπάρχει ένα θέμα εδώ και αρκετές μέρες, πόσο συνταγματική είναι η επίταξη επιστράτευση των καθηγητών. Είναι. Εμείς εδώ απαντούμε ως εκπομπή, θα το τεκμηριώσουμε. Δεν μιλάμε ποτέ έτσι. Είναι δύο-τρεις λόγοι που αναφέρει το άρθρο 23 του Συντάγματος, παράγραφος 4. Θα ακούσουμε τώρα τους λόγους και θα ακούσουμε το άρθρο και θα ακούσουμε και τους λόγους που είναι απολύτως νόμιμοι και σωστοί και είχε αργήσει να ισχύσει η επιστράτευση προς τους καθηγητές. Επειδή πολλοί κακεντρεχείς αμφισβητούν τους λόγους της επιστρατεύσεως των καθηγητών, υπενθυμίζουμε το σχετικό άρθρο του Συντάγματος. Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 23, παράγραφος 4. Ειδικοί νόμοι ρυθμίζουν τα σχετικά με την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή επίγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Είναι λοιπόν εμφανές ότι συντρέχουν όλοι οι λόγοι για την επιστράτευση των καθηγητών. Αναλυτικά, σχετικά με την άμυνα της χώρας. Όλοι γνωρίζουμε την ειδική σημασία που έχουν οι καθηγητές στην άμυνα από αέρος, εδάφους και κυρίως θαλάσσης, της άμυνας της πατρίδας μας. Σχετικά με τον πόλεμο, θυμίζουμε ότι εδώ και καιρό μένεται πόλεμο στη γειτονική Συρία και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να απεργούν οι καθηγητές της χώρας μας. Σχετικά με την επίγουσα κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Θυμίζουμε ότι η υγεία στη χώρα μας έτσι κι αλλιώς νοσεί και γι' αυτό σίγουρα φέρουν κάποια ευθύνη οι καθηγητές της μέσης εκπαιδεύσεως. Σχετικά τέλος με την επίγουσα κοινωνική ανάγκη από θεομηνία, θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εντός της εβδομάδας αναμένεται τυφώνας στις νότιο-ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, την ευθύνη του οποίου φέρουν και οι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης. Υπενθυμίζουμε ότι στο Σύνταγμα ορίζεται ο κίνδυνος θεομηνίας χωρίς να ορίζεται ο τόπος της θεομηνίας. Ως εκ τούτου συνάδουν όλοι οι λόγοι που το Σύνταγμα προβλέπει για την επιστράτευση των διατεθειμένων προς απεργία καθηγητών. Κουράγιο Συρία, κουράγιο Αμερική, νέα δημοκρατία και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Κυρίως δημοκρατικές. Ακούσαμε λοιπόν τους λόγους. Αναλυτικά τεκμηριώνεται ότι πολύ σωστά έπραξε η κυβέρνηση, τηρεί το Σύνταγμα και πόλεμο έχουμε στη Συρία και θεομηνία. Κάπου θα έρθει ένα τυφώνας, αν όχι στις νότιο-ανατολικές ακτές, κάτω εκεί στην Ταϊλάνδη, ανάλογα τους καιρούς. Θα χτυπήσει ένα τυφώνας. Πόλεμο έχουμε πάντα. Πολύ καλά έπραξε, πραγματικά τηρεί το Σύνταγμα όπως πρέπει μια κυβέρνηση και το σέβεται επίσης όπως πρέπει. Έλα, παλικάρα μου. Έλα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Σίγουρα. Σίγουρα. Σύμφωνα με τα σγραφάς. Επειδή έχουμε μεγάλο κίνδυνο. Ή με τα σαγγράφας. Τα σαγγράφας μου αρέσει καλύτερα από τα σγραφάς. Επειδή έχουμε μεγάλο κίνδυνο να ξεπηδήσουμε χιλιάδες αδόνιδες γεωργιάδες από την απεργία αυτή. Που έχουν πάθει ζημιά, εννοείς, βλάβη. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Ναι, ναι. Α, ναι, ναι, ναι. Και αν μας ξεπηδήσουν άλλοι 5.000 αδόνιδες, Τι κάνουμε. Δηλαδή, ο Άδωνης πριν το 90 δεν είχε βλάβη. Όχι, ήταν νορμάλ. Η βλάβη στο 90 έγινε. Έτσι πως τον βλέπεις, πως τον κόβεις. Και μετά μπορώ να σου πω. Τόλι. Έλα. Σε τι φάση είσαι. Επιστράτευσης. Α, εγώ επίσκεσης. Όχι. Άκουγα την Παρασκευή ρε τον Αρβανιτόπουλο. Και λέει ότι είναι παράνομο και καταχρηστικό και ότι είναι αντιδημοκρατικό 100.000 παιδιά να βασανίζονται έτσι. Για αυτά τα άμυρα τα 10. Να βασανίζονται έτσι από τους καθηγητές. Από αυτούς δεν λέει το βάσανο. Λέει μόνο για το βάσανο από τους καθηγητές. Το βάσανο που τους κάνουν αυτοί και στους γονείς τους δεν το λέει. Το θέμα είναι ότι δεν καθόνται να σκεφτούν ποτέ αυτά τα άμυρα τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Αλλά να μου πεις, γιατί να κάτσουν και να σκεφτούν κάποιους οι οποίοι τους ψηφίζουν ανελέητα, αδυσόπιτα και κάθε φορά. Φροντίζοντας πάντα για το μέλλον, βέβαια, αυτών των παιδιών. Και ολυμπιακάρα μια ζωή, έτσι. Για το ποδόσφαιρο μιλάς, ε. Ζήτω η παράγκα. Ζήτω η παράγκα να γουστάρουμε. Μεταγραφή ο Μανιάτη στο χάντμπολ. Τέλος. Παγκόσμια πρωτοβορία πάλι ο Σαμαράς, δεν μπορείς να πεις. Έστειλε φίλε επιστράτευση σε απεργία που δεν έχει ανακοινωθεί. Ναι, εντάξει, αυτά και είναι. Σε αυτά είναι μανούλα. Και Απόστολε. Η υπεύθυνη στάση Φώτη Κουβέλη για άλλη μια φορά. Τι να πει ο Φώτης, δεν μίλησε άλλα, θα μιλήσει αυτό. Έλα. Δεν μίλησε σε άλλα, κοπήκανε μισθή συντάξει, θα μιλήσει αυτό. Μιλάνε φωτούλες. Δεν μιλάνε φωτούλες, μου λέει ο δικός μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την απρόσκοπτη προθυμία που έχει επιδείξει να επιτάσσει συνεχώς με σκοπό να γίνουν επιτέλους στην Ελλάδα αυτές τις ελλαδικές εξετάσεις. Διαφορετικά, αν δεν επιστράτευε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς θα πήγαιναν τα παιδιά μας να δώσουν αυτές τις εξετάσεις. Καλά, και τους ναυτεργάτες. Κάποιο παιδί μπορεί να έρχεται από μακριά. Συγγνώμη, η επιστράτευση δεν γίνεται να κινδυνεύει ο πολίτης συνήθως. Τα είπαμε στις διαφημίσεις μας, δεν ακούς. Μάλιστα. Να σε πάω λίγο πιο παλιά, γιατί τώρα οι καθηγητές υποτίθεται θα καταστρέψουν το μέλλον των παιδιών. Μ' αρέσει αυτό. Το ενδεχόμενο να φτιάξουν με αυτόν τον τρόπο το μέλλον των παιδιών, δεν το συζητάμε. Μα δεν πρόκειται να το φτιάξουν, έτσι και. Όχι, ενώ με τις κινητοποιήσεις, με τον αγώνα και με αυτά, αυτό δεν παίζει. Τα παιδιά. Το ήδη κατεστραμμένο τώρα μιλάμε, έτσι. Μαθητές και καθηγητές θα έπρεπε έτσι κι αλλιώς να είναι στο πλευρό ενός του άλλου και να είναι όλοι στο δρόμο. Ναι, βέβαια, ο Αυκιάς και τα φασιστοκάνα, αλλά γενικώς ξέρουν μια χαρά να βγάζουν παιδιά των δικών τους παρατάξεων να λένε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνουν οι καθηγητές και εμείς έχουμε άγχος, θέλουμε να διαβάσουμε και να δώσουμε εξετάσεις. Ότι αν το παιδί δώσει εξετάσεις μια εβδομάδα πιο μετά, δεν είναι εξετάσεις, είναι άλλο. Έχει άγχος ο διαβασμένος, πότε θα τις δώσει, χαίστηκε. Άμα το ξέρεις το μάθημα, όποτε και να το δώσεις, θα πας να το γράψεις. Εντάξει, πολύ σωστά, βέβαια. Ναι, εντάξει, για ποιο μέλλον, έτσι κι αλλιώς. Καλά, άστο αυτό. Για πες τώρα. Πριν από 12 χρόνια που πήγαινα εγώ σχολείο και είχα επιλέξει να πηγαίνω στο Πολυκλαδικό, και επειδή ήμουν στην επαρχία και πήγαινα 2 ώρες το πρωί δρομολόγιο και 2 το μεσημέρι, που σημαίνει ότι ξεκινούσα από τις 5.30 ώρα το πρωί, έχασα 2 χρονιές επειδή άλλαξαν το νομοσχέδιο και κατήργησαν τα πολυκλαδικά, τα τεχνικά και όλα. Και αναγκάστηκα να ξαναπάω το Λύκειο 3 χρονιές από την αρχή. Και βιβλία στη δεύτερη χρονιά. Τώρα καταστρέφουν τα παιδιά. Καλέ, αυτό που έπαθες εσύ δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έπαθε ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης. Τον βλέπεις, κοίτα τον. Αποτέλεσμα απεργίας των καθηγητών είναι αυτό. Ναι, πρέπει να το πει αυτό, ναι, τόσο καιρό να το ξέρουμε. Ότι κάπου οφείλεται η βλάβη. Είναι και σε αυτό τελικά. Ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι άψογο. Άψογο, ναι, βέβαια, άψογο. Και δεν δημιουργεί βλάβες. Όταν απεργεί είναι το πρόβλημα. Το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Και σύντομα κανείς δεν θα ασχολείται μαζί του. Στην υγειά του νοικοκύρη. Και γενικώς στην υγειά πάντων και παξών. Και αντίπαξων. Το ξεχνάει. Καλά που βλέπουμε τηλεόραση και μαθαίνουμε και καμιά είδηση, γιατί γενικώς χάνονται θέματα. Υπάρχει μια κατάσταση στην προσωπική ζωή του καθενός, καθημερινότητα. Λόγω της κρίσης έχει διεισδύσει παντού. Χτες βράδυ βλέποντας Ευαγγελάτο, δίπλα στο παράθυρο έχει κάθε βράδυ τον συνάδελφο δημοσιογράφο Τάκη Χατζή. Και μάθαμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ σαν δημοσιογράφος όμως τι παρατηρώ. Το ρεπορτάζ λέμε. Ότι ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν εξ εκείνων ο οποίος υπερθεμάτησε για το μνημόνιο. Ήταν εναντίον του μνημονίου. Και παραμένει εναντίον του μνημονίου, γιατί γι' αυτό ανέλαβε να βγάλει. Σε παρακαλώ. Ανέλαβε να βγάλει τη χώρα από αυτή. Να ξέρω κι εγώ πότε παραμένει εναντίον του μνημονίου. Κάθε μέρα είναι εναντίον του μνημονίου, γι' αυτό κάνει την προσπάθεια. Άλλο δεν μπορεί να το καταλάβει εσύ. Τι να σου κάνω τώρα. Θα σου κάνω προπαιδεία για να το καταλάβει. Να την ξεκάνει την Καλογεροπούλου, την κυρία Ελένη, όπως λέει. Έτσι λοιπόν, μάθαμε, το είχαμε υποψιαστεί ότι είναι κατά του μνημονίου. Θυμόμαστε άλλωστε και μόλις είχε βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πως το πήγαινε και τη σκληρά που συμπεριφερόταν απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου που τότε ήταν υπέρ του μνημονίου κτλ. Τα θυμόμαστε όλα, αλλά καλά κάνουν και μας τα θυμίζουν, γιατί ο λαός ξεχνάει και δεν είναι καλό αυτό για το λαό και για το Σαμαρά βεβαίως. Τώρα ακολουθεί ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κύριος Δασκαλόπουλος. Η ίδια η πραγματικότητα μας λέει ότι αποτύχαμε. Και εμείς και οι δανειστές μας. Αλλά εμείς λουζόμαστε την αποτυχία αυτή. Η επιβολή των μνημονίων δεν μας ένωσε σε μια κοινή προσπάθεια ή έστω σε ένα δημιουργικό κομματικό ανταγωνισμό. Αντίθετα, διχαστήκαμε. Δεν το ξέραμε. Να ενωθούμε όλοι μαζί, ο βιομήχανος με τον εργαζόμενο, με τον εργάτη από κάτω, για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί το μνημόνιο έτσι όπως μας ήρθε. Πολύ σωστά τα λέει. Δεν το είχαμε φανταστεί. Κακώς, αν το είχαμε κάνει, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα για όλους. Ο κύριος Δασκαλόπουλος λέει τα δικά του, καλά κάνει και τα λέει. Όλοι καλά κάνουν και τα λένε. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό και μάλιστα πάρα πολλοί έχουν βγει και λένε τα πολύ δικά τους. Απλά σταματάει εκεί, μπαίνει μια τελεία. Δεν γίνονται όλα τα υπόλοιπα που θα έπρεπε να γίνουν εφόσον όλοι λένε και κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δικά τους. Με άλλα λόγια, λαός μέρος Β. Ρε φίλε, να είσαι καλά γιατί με φώτισες. Σε φώτισα. Ναι, αμέ, με έκανες εξυπνότερο. Είχα απορία, ρε παιδί μου, τόσο καιρό από τι το έχει πάθει ο Άδωνης, ρε βαρκά. Από τις εξετάσεις ήταν. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Ρε είχα όχι, εγώ νόμιζα ότι ήταν κληρονομικό το χάρισμα, ρε φίλε. Αλλά ας μας εξηγήσει και τα αδερφιά του δυνατή την ίδια εποχή. Μισό λεπτάκι, επειδή δημιουργείται ένα θέμα. Ο Άδωνης το έπαθε από την απεργία των καθηγητών των 90, πότε είπε. Ωραία. Ο αδερφός του που είναι μεγαλύτερος. Ναι. Και ο άλλος που είναι άλλης ηλικίας, δεν ξέρω, μεγαλύτερος, μικρότερος. Είχανε και εκείνη απεργία. Πόσα χρόνια κράτησε αυτή η απεργία. Μάλλον αυτό που σκέφτηκα από την αρχή, φίλε, είναι. Αυτό δεν το προβλημάτισε τον Άδωνη. Μήπως η βλάβη δεν ήταν από την απεργία. Ναι, αλλά. Ήταν κάτι άλλο. Για πες. Γιατί γύρω του να κοιτάξει, δύο αδέρφια θα βρίσκε στην ίδια μοίρα. Να σου πω, η θρυλάρα εχθές. Χθες μόνο. Το άλλο μ' άρεσε καλύτερα. Το έτσι για να δούμε τη δύναμη έχουμε. Το προχθεσινό κάνω. Παράγκα φορέβα. Το προχθεσινό κάνω ότι δεν το είδε, αλλά το χθεσινό φίλε ήταν τα μπουκά, έτσι. Σαπίλα, ολέ, ζήτω. Εγώ γουστάρω. Τι είπε ο άλλος, τη ζημιά την έπαθε το 90. Μαλακίες, αυτό έλεγα τώρα. Δηλαδή θέλω να μας πει ότι είχε 20 χρόνια πάνω κάτω εύρυθμης λειτουργίας. Στο μόνο που συμφωνώ με τον Άδωνη είναι στο ότι αν ο Άδωνης είναι αποτέλεσμα βλάβης του 90, πόσοι Αδώνηδες θα βγουν τώρα μετά από αυτές τις απεργίες. Μεγάλες βλάβες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να βγουν και άλλοι τέτοιοι. Μεγάλες βλάβες, τι, αυτή είναι βλάβη. Κατά των καθηγητών όλοι, επιστράτευση τώρα. Έλα να σου πω. Πού? Η Άννα που είναι. Βύση στους δαίμονες. Ποια Άννα, ποια. Μα τον Πούλου ρε Αποστολή. Α, η Τσκοζάνης. Η φιλενάδα σου ρε αγόρι μου. Έλατε, πού είναι η Άννα να σωθεί η παιδεία, εγώ αυτό λέω. Να σου πω. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ναι, είναι και σε επίπεδο Αλβανός τουρίστας. Ναι, για χαρά, ο Αποστολή. Ναι. Γεια σου, Αποστολή. Να σε ρωτήσω στην Καλαμάτα, από πού σε ποια συχνότητα σας ακούμε. Ξέρω εγώ, χάσεις ο FM με 90 τόσο, ξέρω εγώ. Φούντα Radio, τι να σου πω, την πίνουμε και ξεχνιόμαστε. Βασικά, εντάξει, το έχω κόψει εδώ και. Από το site της κυβέρνησης. Δεν ξέρω γιατί είναι και ο Σαμαράς από εκεί, Καλαμαριανός είναι. Ξέρω εγώ, πώς έχουν τίποτα. Ωραία, να σου πω, θα το βρω που θα πάει. Παρ' όλα αυτά, είμαστε στο ράδιο Νίκη 96 και 4. Ωραία, ευχαριστώ και να σου πω κάτι. Δεν σε βγει η κυβερνησούλα. Είμαι πολύ περήφανος που ένα συντοπίτη μου από την Καλαμάτα καταστρέφει τη χώρα. Καλά, τη χώρα την καταστρέφει, τον τόπο τον έχει φτιάξει, sorry, έτσι. Ναι, ναι, μα θέλει. Έχει υπάρξει και υπουργό πολιτισμού. Όλο το μουσείο Καλαμάτα είναι μέσα. Μπαίνει μέσα στο μουσείο και σε παίρνουν τα ντουμάνια. Φούντα, αλλά την καλή την κρατάμε εδώ, έτσι. Κατέβα καμιά βόλτα καμιά μέρα, ναι. Δεν κατεβαίνω, νομίζει. Και χωρί GPS, με τη μυρωδιά έρχομαι. Αποστολέ. Έλα. Έχω μεγάλο δίλημα. Τι. Αν πρέπει να σκοτώσω το γιο μου, δίνει πανελλαδικές. Είμαι σε μεγάλο δίλημα. Θέλει να γίνει οικονομολόγος. Ε, το μακρισμένο. Τουρνάρα. Άκου το βλαμμένο, ρε. Αυτό έπαθε τη βλάβη πριν τις εξετάσεις. Τι έγινε. Απ' την άλλη, αν γίνει κάμια απεργία και πας κάμια βλάβη και μου βγει βλαμμένο σαν τον Άδωνη που. Δηλαδή δεν ξέρω τι να κάνω. Ρε. Αλλά αυτό την έχει ήδη την βλάβη που καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σημειώσω σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, είχα δίκιο για την απεργία. Είχα δίκιο. Τώρα σας επιστρατεύσανε. Όχι εσάς, τους καθηγητές. Ωραία. Λοιπόν, είναι μονόδρομος η πρότασή μου. Δώστε τα θέματα. Τι πουτάνας θα γίνει, θα περάσουν όλοι οι ιατρικοί. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, δεν το σε 10 χρόνια από τώρα θα τσουγάζουν καρδιά αντί για χολή. Θα βρεθεί πέτρα στην καρδιά, έτσι ξαφνικά. Αποστολή, δεν είμαι εκπαιδευτικός εγώ, μη με υπερβάλλω. Σύμπα εγώ. Λέω ένα γιο να πω. Ναι, λέω για το γιο να το πει. Άντε, γεια. Ήθελα να πω ότι έχουμε δημοκρατία, είναι αναμφισβήτητο. Αναμφισβήτητο. Είναι αν κάτι είναι αναμφισβήτητο, είναι αυτό και ότι ο Κουβέλης είναι αριστερός. Βέβαια, είναι αδύνατο να το καταλάβουν κάτι κουμούνια σαν και εσάς και την παρέα σας. Δεν μ' αρέσει το ύφος σας. Μαζέψτε λίγο το ύφος σας. Ούτε ιερό, ούτε όσιο. Το υφάκι λίγο παρακαλώ. Δεν καταλάβετε τι δημοκρατία. Θα σας πιάσω το μαλλί λίγο. Ναι. Την παρεούλα σας και κάντε βολτούλες. Αυτές είναι ο Φιλελέ Κολόγρης 5 τηλέφωνο. Δεν μου γίνατε τάντερα. Να σε καλά. Δεν θα σου κάνω τη χάρη. Όχι, δεν μου γίνατε τάντερα. Αυτός είναι ο κομμουνισμός. Αυτός είναι ο κομμουνισμός. Θέλω πολύ να μιλήσουμε μαζί. Αλλά το επίπεδο είναι πολύ χαμηλό, που ντρέπομαι. Το ΣΟΙ. Το ΣΟΙ είναι μια μεγάλη υπόθεση. Το ΣΟΙ και τι ακριβώς πρέπει να γίνεται με τα ΣΟΙΑ. Υπάρχει μια σχετική φράση. Ακολουθεί η κυρία Αθηνά Δρέτα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που αναφέρεται στο ΣΟΙ της, αλλά από εκεί και πέρα κάνει και μια πολύ ρεαλιστική πρόταση που αφορά τους καθηγητές. Όλοι έχουν μια ξαδελφική. Εγώ έχουμε έχω την προσωπική μου φίλη που είναι στη Ρόδο, αναπληρώτρια με 600 ευρώ και μένει σε ένα υπόγειο. Αυτό το σέβεται ο καθένας. Μόνο που και ο αστυνομικός παίρνει 700 ευρώ και μετατίθεται σε όλη την Ελλάδα. Για να μην μόνο φύγουμε από το θέμα της παιδείας, με συγχωρείτε. Παίρνει 600 ευρώ και μετατίθεται όταν, σε όλη γιατί την Ελλάδα. Σας έχει πιάσει, με συγχωρείτε, θα σας πω. Είστε υπέρ ή κατά. Πολύ ρεαλιστική πρόταση. Να μετατίθεται και οι καθηγητές, οι περισσότεροι των οποίων και γυναίκες, με τις οικογένειές τους, όπου τύχει, στην Ορεστιάδα, στην Κοζάνη, από την Αθήνα, από την Κρήτη, από τα νησιά, να γίνεται αυτή η κινητικότητα όπως ακριβώς γίνεται με τους αστυνομικούς και κυρίως με τους αξιωματικούς του στρατού, αφού όλοι παίρνουν 600 ευρώ. Ωραίος συλλογισμός, λογικός και τεκμηριωμένος. Δεν πετάει, βγαίνει το δημόσιο πρόσωπο και πετάει μια πρόταση έτσι. Έχει την ξαδέρφη που δεν την έχει τελικά, μια φίλη είναι, στο υπόγειο της Ρόδου, αλλά όλοι έχουν μια ξαδέρφη. Έτσι ξεκίνησε η πρόταση και πώς κατέληξε. Στο πιο αργά, σε άλλο πάνελ και παράθυρο, ο Χρυσοχοΐδης προσπαθεί να βρει τι ακριβώς πρέπει να γίνει, αλλά διαπίστωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το εθνοσωτήριο έργο της κυβερνήσεως. Δεν πρέπει να πάρει πίσω κανείς το προεδρικό διάταγμα, διότι αυτό θα κάνει κακό στους φορολογούμενους Έλληνες, που με αίμα πληρώνουν αυτή τη στιγμή κρατήσεις τεράστιες για να διορθώσουν και να βελτιώσουν τα ελλείμματα. Και τι εννοώ αμέσως. Πρώτον, λέει δεν θα κλείσει κανένα σχολείο. Κοιτάξτε, αυτό είναι υποκριτικό. Δεν υπάρχει κανένα σχολείο να κλείσει. Κλείσανε το 2011 800 σχολεία. Κλείσανε το 2012 Επιγραμματοπούλου. Κλείσανε 120 και φέτος κλείσανε 60. Άρα λοιπόν δεν έχουμε άλλα σχολεία να κλείσουν. Μπράβο! Διότι έχει ολοκληρωθεί το έργο του κλεισίματος. Αυτό θέλει κάτι να κάνει και δεν υπάρχει. Με αυτή τη θετική σκέψη και είδηση ότι δεν έχουμε σχολείο να κλείσουμε, ούτε να κλείσει έκλεισε, αλλά θα πάνε στα ανοιχτά ακόμα, θα γίνεται αυτός ο κύκλος με τους καθηγητές που είπε η Δρέτα πριν. Με αυτή τη θετική εικόνα και σκέψη θέλουμε να σας αφήσουμε. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για θυμίστε μου σας παρακαλώ, ποια κοινωνική ομάδα μισούμε αυτή την εβδομάδα? Δεν ξέρω, μισό λεπτό να βάλω Sky, μισό λεπτάκι. Τον Μπάμπι. Τον Μπάμπι, τι λέει ο Μπάμπις? Δεν ξέρω, βάλτονα. Α, δεν τον παρακολουθείς, δεν έχει Μπάμπι τέτοια ώρα, δυστυχώς. Δυστυχώς τη χαρά την έχουμε από τα μεσημεριανά και μετά, βγαίνει και στα μεσημεριανά. Μάλιστα. Α, δεν μου λες, ρε. Πήγα με το ανιψάκι μου στον Ολυμπιακό εκεί να αγοράσουμε μια φανέλα και ο υπάλληλος με ρώτησε αν θέλω του παίχτη ή του διαιτητή. Και τι πήρες, του διαιτητή φαντάζομαι. Διαιτητή φυσικά. Με τους νικητές είμαστε. Υπάρχουν παίκτες. Διαιτητές παίζουν μόνο. Οι άλλοι τσάμπο προπόνηση κάνουν. Έχω μια πρόταση για την κυβέρνηση. Τι. Αντί να ποινικοποιηθούν απεργίες στις πανελλήνιες, μήπως να πανελληνοποιηθούν απεργίες. Αχ και γιατί. Τι τρώτε, τι σας πειράζει? Μήπως δώσατε εξετάσεις το 90 κι εσείς? Έχετε βλάβει, τι είναι αυτά κύριε? Κοιτάξτε να δείτε, με την απεργία εγώ θα έχω φίλους στο Facebook να μιλάω. Ενώ με την εργασία δεν κάνετε κανένα ασχοληθεί με το δικό. Ποια εργασία, υπάρχει εργασία, άστο. Υπάρχει αδήλωτη, απλήρωτη. Πολλών ειδών, έχεις δίκιο, γεια. Έλα, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλά. Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Στις τελευταίες τώρα εκλογές που γίνανε στα πανεπιστήμια βγήκε η ΔΑΠ, έτσι. Ναι, πάλι καλά. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Οπότε δηλαδή. Και ου και α και ου, δάπνου του Φουκού. Α, μπράβο, έτσι. Αυτό είναι σε επίπεδο Χρυσαυγίτη. Αυτά είναι. Λοιπόν, ωραία. Από αυτούς τώρα οι μισοί, έτσι, θα μπουν, ξέρω εγώ, θα του σκόσουν, ξέρω εγώ, οι πολιτικάτιδες εκεί πέρα πουθενά, ξέρω εγώ. Και οι άλλοι μισοί θα γίνουν βουλευτές και τέτοια. Στατικό Νέα Δημοκρατία, Πασό κτλ. Έτσι δεν είναι? Εάν ο Γεωργιάδης είχε πάθει τέτοιο κακό, ας πούμε, από τις. Πώς τις λένε, από τις εξετάσεις. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Θα ήθελε εσύ, α πούμε, να έχει άλλου 10 τέτοιου μαλάκε, α πούμε, να του βλέπει κάθε μέρα στην τηλεόραση. Δηλαδή, η ερώτηση δικιά μου είναι. Σωστό, τι απεργίε και μαλάκε. Επιστράτευση τώρα. Επιστράτευση. Η δικιά μου ερώτηση, ξέρει ποια είναι. Έλα, για παίρνω να ακούσω. Δηλαδή, έτσι πώ θα επιστρατεύσουν του καθηγητέ στα σχολεία. Θα επιστρατεύσουν και τι καθαρίστρε, α πούμε, και του κυλικιατζίδε. Αυτό να δω. Επιστράτευση καθαρίστρια να δω και τι άλλο. Έλα, Αποστολή. Ναι. Λοιπόν, κοίτα, την Παρασκευή ξεκινάω και δίνω Πανελλήνιες. Άντε. Άμα... Είσαι σίγουρος? Δεν ξέρω, εντάξει, άμα κάτσει. Α, να σου πω. Έλα, ναι. Ποιο είναι το πρώτο μάθημα? Πρώτο μάθημα έκθεση. Α, κατάλαβα. Όλοι στούρνια γράμματα. Θα του βάλουν χαρτί μπροστά να γράψουν. Ναι, άσε και θα μα βάλουν θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόβω εγώ. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Πάλι? Γιατί έχουν πόσα χρόνια να βάλουν. Και εμεί Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε. Και εσύ Ευρωπαϊκή Ένωση θα πείτε. Α, και εσύ τότε είχε ορίστε ένα Ευρωπαϊκή Ένωση και πώ μπορεί να βοηθήσει του νέου Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία πράγματα. Σαν τα καλυστία. Το επόμενο να του πούνε και για την Κύπρο. Αποστολή. Ναι. Είσαι άκαρδος. Είμαι. Μα δεν λυπάσαι ένα παιδί από το 90 που έχει πάθει βλάβη, αγόρι μου, να κάνουμε κάποια ενέργεια στο ΕΠΗ? Υπάρχει ένα φάρμακο, το Βλαδιμητόπ. Τι είναι αυτό? Φάρμακο, παιδί μου. Α. Να του το χορηγήσει το ΕΟΠΗ. Αν δεν έχει, να βγάλει ένα απορίας χαρτί. Έτσι δεν είναι? Κρίμα το παλικάρι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κυπελούχο Ελλάδος, Αστέρα Τρίπολης, και θα συμφωνήσω με τον, ξέρω εγώ τι είναι αυτός, αφεντικό, που είπε ότι νίκησε η αλητεία τελικά. Το ίδιο βέβαια θα γίνει και με τους καθηγητές. Πάλι η αλητεία θα κερδίσει. Καλά, να σου πω, Αποστολή, έχεις αρχίσει και το χάνεις, έχεις πειράξει ηλικία. Εμένα? Εσένα, ναι. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Σου κάθε τέτοιος διαμάντης γιατρός με το σταυρό αιματίας και βιαζόσουν να τον κλείσει. Δεν σε αναγνωρίζω, ρε. Δεν τον πήρα χαμπάρι από την αρχή, έχεις δίκιο. Ναι, εσύ δεν τον πήρες χαμπάρι. Δηλαδή, εντάξει, έχω αρχίσει. Σίγουρα, ρε, εσύ. Μήπως πρέπει να βάλεις περισσότερη άδεια. Μου άρχι... Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτό έχω ανάγκη. Έχεις δίκιο. Εμά... Ναι, ναι. Χρειάζομαι άδεια, φίλε. Εσύ το πες, εγώ το ζήτησα. Να σου πω, γιατί είσαι τόσο σπαθαρίτης? Γιατί μπορώ, εντάξει. Να σου πω, ο άνθρωπος ερώταγε, πες του μονολεκτικά, αναστήθηκε ή δεν αναστήθηκε και του σπάει τα π***ια, θες την λάμπα να γα***ει, δεν είχε άδικο. Κυρίες και κύριοι, έχουμε σχέδιο και το αποδείξαμε και τώρα πια φαίνεται. Έχουμε και όραμα για την αναπτυξιακή αναγέννηση κοπανατζίδων της Ελλάδας. Για την αναπτυξιακή αναγέννηση κοπανατζίδων της Ελλάδας. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα νύχια από τις τυμφαλίδες όρνηθες. No alibis, no το μνημόνιο σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχει πια. Σήμερα εκείνοι που πόνταραν στο Brexit ποντάρουν στον Λένιν του 1920. Σοσιαλισμός ίσον Σοβιέτ συν τα άλογα του Γυριώνη. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την οικονομία, την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν.